ساعت عمر چری گدان تور رنا صدا وک ازانوک یعنی په زور ندا وک په وسرشت امر سره و عارضن المشرکین د مشرکان بالکل بایکاټ مخزنی والا انا کفیناک المستهزئین استاله خالد وک سان د پاره مل بس دا کم کسان چې دا پس خندونه په دروي ولګه بیا ما طرف ری دانی ومن خلقت وحیدا زارنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له ممدودا وبنین شهودا ما ودی سری لکه تخفل خاطر تدیت تدیت مختزه ولای سبحان الله الله داش تسلیور الذين لا كم كسان يجعلون مع الله اله اخر الله سره لسقن نور جوړ کړی فسوف يعلمون سوش فو بعد بزر دي چې خامخا دی په دا سر خلاص چې بدشنت الكبرى اين منتقمون چې راو مني ول بیا سر خلاص ولقد نعلم هو الله وما تعلمون ذكر استاذ رسل دير تنگ سیکل تا ته ډیر زور درکی مش پښتو کې څه درته وای ما دا پاده ده چې تا ته ډیر زور درکی کړ جير درباني تكليفس ولقد نعلم والله مشتدى معلومات انك تا يضيق صدرك استاسنا دير تنجي كيوي بما يقولون فسبب ده اغا بچي ويناو تشغليزي ويناو يار دا دا دا دا غرنس ازغمالي داس داس بچغليزي ويناو بيكاولي اخو داس بدخل مدى قريش ازمون ياري ويد اشنا دا براو اشنا دا برا ني اغا شوايا اچه بخي يا كلم وسركي دوغن املي كلاولاك بكي داشني دا بلي داشني مدر كيوي دا خلق د دسر یو نو یار د مساغه یو دا یو نو غار یو تر غتر بترو یو نو د جهان سره مقابله د دنیا چې څک غلیز انسانان د سره جمع کی د دغس کبالا انسانان په تاریخ کې مې دراغلی د یاد ساتي پیغمبر اسلام باندې نبوت ختم سوولی هر شی دا خپل اخري اوروش ته ورسېده په دغه دور کې چې کوفرو ته دی له مخه کوفر په دنیا نه دراغلی کفر هم په تدریج روان روان روان روان دا دور کفر چې د رسول الله په دور دی دغه اخیری منتها و ګوره زه چاته جغیر خیر چې لوی سیم بیا په پرتګونه وګي بیا په دا خبرو سره خلاص چې چا کړی خو ټیک دا غوته نه وایم غدي خوانه به دی کنه او دا بس بیا خوا به دی چې موږ پر تا غوالي تر ته وایي پرتګ نه دی کنه کفر خپل چی ته ورسېد انتها ته ورسېد بالکل او په دغه وخت کې نفاق هم خپل انتها ته ورسېد دا چې منافق په دنیا نور بیا نه دی راغلی نه ورایس لکه عبد الله ابن ابی ابن سلول کن نفاق هم خپل انتها ته ورسېد صداقت هم اخري انتها ته ورسېد دی اپات بل صداقت څوک پښولې نه سي چې محمد رسول الله دنیا ته پیښ کړ بس ما علم الا من پایته ورسېد دی علم ورسېد بیا بل نه شخصیت راغلی او نه با راز ګرد کمالات خپل انتها ته ورسېد حسن انتها ته ورسېد څوک لاله اخلاص انتها ته ورسېد ایثار او قربانی انتها ته ورسېدل خو ځکه د نبوت دروازه بند سنو شي فات ورسېد خو ته شي نس اخواته خو په یوه پښتو نه کلیه من درکړل بیا تحلیل غواړي دا ولقد نعلم انك تحت شنی دبري وي کړ دا شنی دبري وي اوف اوف اوف يقولون فسبح نتاك ودي دفاع فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سهر ما شاء خفل درب تسبيك كلا ركوع كلا سجدة كلا فقيام كلا فقعود كلا جرل بيا داس من دا شايست بارخو كان فروينو باني اپا با چش فوش كلا وكن من الساجدين بس بسجده باني دير كريش منزونك وعبود ربك لأن لخبل رب عبادتك وتركمه ولتر مارغا والفو ديرك سادة والولتر مارغا دا مارغا دا حتى يأتي كل يقين جو مارك در تنازي تر مارك ولا يأي ولو يا آخر مي والصلاة والسلام على سيد البشر وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه طيبين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخزل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجلى منهم اللهم اهلك كفرة والمبتدئة والمشركين اللهم اهلك اليهود والنصارى اللهم اهلك المنافقين والدهريين والروسين والامريكيين اللهم دمر اعطاءهم وزلزل اقدامهم وخرب بنيانهم وخرب تدابيرهم اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم الق في قلوبهم الرعب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله. صدق الله العظيم. سورة النحل شخدا ده وزدر سيدر ده نجدير روانة ده شو حاربك إلى نحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وبما يعرفون. رب د دغه صورت ها رب ته ما قبل او ما بعد دا داش ویل شي چې دا را روان صورت ته پاره یو نوع تمهید دی داغه د فهم شې تمهید دی سوره اسراء په سوره اسراء کې تقریبا ټول دا خبرې دي چې ګرد احکام او تیاری د هجرت دي ته چاله مخه نازل شو سورته سوره اجراء سوره اسراء ته هجرت خو له مخه وو لیکن بالکل قریب قریب دغه وخت چې زمانہ د شاو د هجرت او د هجرت لږ زمخه رسول کریم صلی الله علیه وسلم الله معراج ته ووشت مساله ته یو پروګرام په لاس ورکی مخکې به دوه منځو بیا څو شو یو اړې پنځو سره په شهر ا د موسی علیه السلام کور ودان هغه بیا را لڅوک هغه را لپنځه کړه هغه خو منځو نه ورسره بس الله خپل پیغمبر ته بیا تیاری اډر ورک ولځه دا قوم او دا حتی ورسېدی چې په هیڅ صورت و دین منلو ته تیار نه دی که هر څو ته دلایل ورته راوړي معجزات ورته پیښ کړي زړه پر وخره سهار او ماښام که په دوره جیوي که د شپې وي ته چې په هر ډول دا خلک حق ته رابولي دا منلو ته تیار نه دی لهذا بس اوس خپله تیاری کوه ځه لیکن په دغه صورت کې بیا ډېری خبرې ورته وځلولې صفای د سامه ښکارا ور یاد کړل دوی ته مور یاد کړل پیغمبر علیه السلام ته هم پوره تسلی ورکړل چې جاء الحق وزهق الباطل کړ چې بس بیا به دوی ته نو دوی ته به هم بالاش پی ولا کتیری کی کړ ته دوی به بیاړه کړکیش دا صورت ته هغه د پاره تمهید دی دغه اوله جمله په خپل هم دغه اعلان کوي چې اتا امر الله بل ډېره تلواره ما کوي د خدای فیصله رال ستی به اوس کار در کوم زما پیغمبر خو ډېر راستړی څونه زمانه دا ستاسي ظلمونه جبرونه سهل اوس ما فیصله را ورسید ډېر تلواره ما کوي ډېر جګ جګ ورځي ما همیشه لا هغه وخت څخه دستور دغه چې کله به پیغمبر ستړی بیا به د پیغمبر د نصرت لپاره فرشتي راتلې حضرت جبرئیل ډپټي خو منو له پیغمبر سره کومې ورځې ولګېده چې لوهي به ورته را شروع شولې بیا به تر هغه وخته سم ماور سره لګېدل یوه چې تر څو د قوم به سره خلاص سره کولی شي پرې ځای سره در ولي وي بس دا د ډپټي و ول دا وجه بني اسرائیل ول دغه سری څه زمر بګې به دي ده له چیر وخت سمر د نه ده جوړ ویلې کنه من کان عدو ولی جبرئیل تر تیر شو کړه د بني اسرائیل خو دا وجه خو علي کتاب او ته پته وکړه چې دا څنګه بیان راځي له ابتدا سره بیا تر انتها پوری د چا نو وظیفه ور سره لګېدلې ډپټي ور سره لګېدلې د حضرت جبرئیل او قومونه چې تباه کړي دي دا ګرد قومونه هغه انتظام او انصرام هغه حل او فصل هغه امور چې به د قومو د هلاکېدو هغه انتظامات ګرد چا کول دا حضرت جبرئیل کله ګرد خو لږ ده په خار وټه کې دی دا الله په اذن باندې الله بس په خپل پیغمبر سره ورسره د صورت پایم دغه اشاره روان دغه ترګر دغه اشاره دي چې بس ته اوس نو ستوري دا دون شمور سره وکړه هغه نه یو څوک چې په پای کې د چا سره ګیلا کوي زمېږي ګیلا سره کوي کنه چې دون مونږ سره وکړه دا مدر سره وکړه دا مدر سره وکړه دا مدر سره وکړه یو سړی له یو کلی باریږي ها باریږي کنه نو دا نور کلی والا دغه وخت چورته راځي یا یو دریم سره ورته چې کاکا نو مباره جنو کله دی نو بیا هم نو یو سره نو نه خوابه دی کی یو څو دی په کومه دی په کومه مخنس د دې غره خپل داستان ورته بیان کی دا انده چې بد خلک دي کنه دا مو سره وکړه دایره سره وکړه دا مو سره وکړه دایره سره وکړه دا مو سره وکړه دایره سره وکړه دا مو سره وکړه دایره سره وکړه تر سره دادای خلک دي چې به خزوس پر خپل تجربه او دازې ته ورسېدم چې دا کله دا استوګنی نه دی ورکن دا کس سیڑی نی دی احسان نا پشکار کیجی احسان نا پشکار کیجی بیخی وچ و لاردی دا سلی چپشی خلق چگر سرا پیاوا لاردی تا اللہ جل جلال هم دا دون نعمتو سلسلہ و ترا شروع کردی ستوت فورتو گورا دا گر دا انتظامات ما نو لرکن جزی جزی دا نور دوی قبل ای کلیات پیاد و دلیت سکی بیخه دا واره واره شعر اعلان کرده پا مخرا واست تا اگر دنیا او کتاب دیور ترا واست وی اخیری کمی دا نعمت همور مکمل کرد چیشه؟ ما همه گوشت چی تاگه دو دی دا انسانان زپ دا سوری و مادی او معنوی و روحانی نعمتو کی دای پت کرد دا اهل مکی دا پار ما دا غای انتظام بکی کرد چی دا هر قسم ضرورتو نمی دا دای ور پرکرد یعنی مادی و سوری جسمانی لحاظ او بیا می روحانی لحاظ یو عظیم پیغمبر یو عظیم کتاب دا ترا ولې ری تا کدا کلی دا علاقہ دغه د مکی پاس پاس د دې آبادی او دغه ته تیار شوی چې د الله د کتاب منلې وای د پیغمبر منلې وای نو خو به مې د ګونه نور لام څه ور کړیو لیکن دا خلک و دې ته تیار نه دي کړ ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزق ورغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون دي صورت په پای کې د تر روان دي دغه مسلمان کړ نو الله بس خپل پیغمبر ته ورشکاره کړل چې دا لاغه وخت سما دستور معمول لاغه وخت راغلی چې ډیر نعمتونه بم پر یو ملک پر یو شهر د هر قسم نعمتونه دا سوریو روحانی نعمتونه او معنوي شي بم پر تام لیکن دا قوم به بیا هم پر لار نه تلی نو بیا به دغه فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بیا به الله دغه په نتیجه کې د هغه عظیم ناشکری په نتیجه کې به دغه دعا زار پر مسلط پر خوف او دوجه اقتصادی بدحالی دغه حالت جوړ هم سو پر دغه قریش بنی بیا دغه تر حالت جوړ هم سو لار ټول شاو خاور ته خطرات پیدا سو وری خو صحابه ولا سر واچوي چې هجرت نه پس او دغه شپو کې هم دغه تر حالات پیدا سو اقتصادی بدحالی جوړس خوف هم شوړو هغه د بکی خلق چې د دوی امن په جهان کې ګسر یو مثالی امن الله الله به تاسو شکر زولې نو خدای نه امینان امینه وکنه وول د دغه وې شګه جهان د دې ته ډیر لوی احترام ورکاو یتخطف الناس من حولهم رسره روان کنا چې دا نو کومو بغد یو قافله به تر بل ځای روغ نه رسیدل د دې قافلې چې په چیرې چاول دلی نو نور احترامات هم المستیا به لا امر کولې دا څه جاي چې دې قافلې ته چا لاس را شولای وای تاسو احترام او امن او امان او خوشحالي او لیکن دا خلق فدا باندې پونس بس اوس منو تیاری کو پر بل افاب وز بچ پر بل دا تقریبا د هجرت واکه سم زمين په ګرځي هغه حاصل نه غرا وځي دا دون دولس کار تقریبا دولس نیم کال چې دا تا کم مهنت او خواري وکړل دا خلق چې بس دغه قدر شي مسلمانان سوي دی ګویا دغه دی نور نه مسلمانان کیږي بیا ډیر وخت بیا چې نشو شروع ترې څه تا بیا اوس کوم دند نشو اشکار کی دی خدای بندگان مری پر لور خیلی لفظی ترجمه تر پای نه سره شو اختر پر سر راه ده شو قران کا ده یا گرد ده فولاد غجوری کی بس تا کال بر تو کشی نکن که زوت شنه دلم بیا مار کی سهار تر ما شام کو تو نه شنه لام نه کن اول شنه دم مار کی ده مسائل نو پر جگوم فلسفه بام پر جگوم ساينس بام پر جگوم معنی و بیان بام پر جگوم کی نه پوجا گور بیا مار شروع اتا امر الله فلا تستعجلوا تلوار مکن دستان فیصلہ ران تلوار مکن اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى اما يشركون سبحان دا دې دشتتا لفظ شروع وای چې ستای ودا خیالي چې دا د لفظ انجل اسکان د یال اسکان د ول اسکان مجددا پیغمبر باندې دا تر مستی کول او خارب پر سر ور پاشل او لری بم پر وجو ور شوول د دمرګری به وهلو ټپول به شروع څوک په شهادتو رسیدل څوک په کلو کلو په میاشت کې په زنجیرو کیو ما خیال دا خدای په قران کې په اصلا په وسه پر د الله او ګرسش دا خیال و نه کوي الله ډیر طاقتور زورور زیاتې تاسو په حلم باندې دوکسي وسته په کمزوري باندې د کمزوري سوچ ما پکې وې ادارا اته امر الله د الله فیصله را لیکن ستای به دا خیال وشته الله فیصله به تر سن نور شي او یام دا دور زمانه کې به دا سوچ وهلې چې دا خدای تعالی کمزوري له دا وجه د خپل خلک نشوي را سر خلاصول تلوار مکه سبحانه و سبحو سبحو سبحانا نزه تنزیها وتعالى عما يشركون رب دير بالا تردي دا اغس شغ دوی دو اللہ سر سشی گرزی شریکان گرزی دو خدای دا غوتر ما بین اس منات نس مناسبت بی اس نسبت نست کن دا خالص جماداتی محزد اور انتہائی عاجز مخلوق اللہ انتہائی قادر ذات ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده اکثر علما د روح لفظ ترجمه دلته په وحی کړی ده زموږ ذوق نه تسلیمي شیخ الهند صاحب ترجمه بچا کړی ده پر پتو په وحی باندې کړی ده چې ينزل الملائکه بالروح دا د الله خپل شان دی خپل اختیار دی خپل سلطنت او بچی چې فرشتہ استوی پر وحی باندې چاته چې دې اوغړی د خوښه ده یعنی انتخاب د رسالت د چا شان دی د الله شان دی د اختیاراتی په دې کې د بل شاه دخل نشته نو د روح ترجمه لکه ما كنت تدري انوال ترجی چې تراو د آیات لمخ تدري مل کتاب ول الايمان وينزل الروح على من يشاء ده خدای دغه دي اکبر نه څه چلای دي اغل تم لاس د روح هلته موجود دی هلته دوی د امانا له چا ځنی اخی د وحی ځنی اخی زموږ زو په خپل داد چې د روح څخه دغه خپل مشهور متعارف معنا مراد ده چې د چا ده د حضرت جبرائيل چې روح القدس ورته وای ولیدل سمایش دا صورت هغه بنیادی اساسی موضوع در توش اوله ستاسو خو به دغه سر په خلاصای چې پروګرام به چاته یار دی د دوی د هلاکت او د بربادۍ اسباب دي او دغه خبره خوه چې هلاکت او بربادۍ لرشته قومونو به کله راتلل د حضرت جبرائيل په قیادت کې به فرشتي راتلې او بیا راغم له بیا راغله هم چیری د بدر په مقام باندې نه یاله او د چا په قیادت کې د حضرت جبرائيل په قیادت کې وکړ زما خپل ذوق بالکل دا دی چې ينزل الملائکه بالروح من امر على من يشاء دا دغه قبول ته اشاره ده چې اوس به د حضرت جبرائيل په قیادت کې الله خپل فرشتي ورته راستوي د دوی ته به دغه انجامې بد باندې برسوي او دغه شو هم شول یو څه زمانه بعد دا ګویا هغه عذاب ته اشاره ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده ولی دا باندې نه اوري یو ورته باندې شین بیا د نن راځي روح من امر روح من امر من امر اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ما يشركون ينزل الملائكه دغرب دغرب چې دا فیصله یې اوس نږدې کړې د ملک نازلې فرشتې به روحي دا عام مفسرینو درای مطابق په چا سره په وحي باندې نو بیا مضمون د دې آیات دغه شو چې دغه انتخاب دا پیغمبر کول هغه پیغمبر کول یا هغه پیغمبر کول دا د چا کار دی د الله کار دی په دې کې د بل شاتې شنه داخل نش نو دا د پیغمبر دی چې دا تاسو انکار کوي او زه واحد لا شریک چې دا اوس د دې آیات پای نه لیکن ان انجرو ان لا اله الا نفتكون یعنی ماراله زمر زوق داری چې الله وایي زه فرشتي را لېږم چې کله زما خوښ سي به روحي یعنی په قیادت د چا متلبسا مع الروح بروح معنا مع الروح بعد ملامسه خپل مشهور معنا ينزل الملائكه مع الروح من امره على من يشاء من امره پر خپل فیصلو باندې پر خپل فیصلو پر خپل حکم باندې چې په چا ته پر کم چي خوښ اسول کم قومونه تباقي على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فتكون دغه د فارغ راځي کنه چې دا خلګو ویری د بد انجام یې چې بلا خبر سره کی چې بیا به دوی دا پته ولګي چې الله یو دی کا لست لیک دوی شو کړی ان دې فارغ انذروا چې دا قومونه وروي انه دا فرشتي انه لا اله شان دا دې چې الله واحد لا شریک دی دا الله دا واحد لا شریک دی الا انا بالمعبود نست بغیر نما فتكون بيدما سجان بچکی ما دا عذاب نزان بچ حتى خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين بار بار دا مضمون بار بار تکرار شوی دی چې الله دا قومونه دمکی ورکی دا عذابو یا قومونه تباقی یو فلسفه او یو علم یا دا غوای وای دا کائنات داس مسخری نه دی چې پیدا شوی دا یو غټه عظیم مقصد لري دا یو لوی عظیم مقصد لري او د انسانانو دغه بد عملی دا خو بیا سبب د چاګردي د فساد د مزکی او د اسمانو کې نو زه د مزکی او اسمانو کې یو داسې مفسد انسانان دور وسیلو اجازت نه ورکوم چې دی به ترابه ده خلق السماوات والارض بالحق بالکل پر یو مقصد صحیح ده بالحق په چیش باندې حق صحیح مقصد صحیح تعالی ما شریکون د غرب له دغه څخه ډیر بالا تر دي دا تاسو یو سره شریکان کوي زکه دا ټول د چد مخلوق ډیر د مخلوق خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين دا خو عالمی اکبر چون دا بل چوب دی عالمی اصغر چی دا بے بخت انسان تو گور دا غما پیدا کرد او بیا دا سی جگڑا لود گد دا عمر لما سا بغاڑا کلی دلی چیشی لی؟ وکان الانسان و اکثر شی انجد اللہ تخیر روان دی پا دا دوان صورت کی روان پا دا دوان صورت کی بسی روان چی پا دا طول کائنات زما پا دا طول مخلوق کی لما سرا یو شی دون بغاڑا کی ندلی دلی او نو لیجی لکا چوب لکا انسان او تر ټول مزياتي نعمتو انسانات هم پرده کړي په بر او پر بحر هم بچي د تور کړي پر فضا او پر هوا هم بچي د تور کړي د مزکی د تمام نعمتونو د تر راسه ول ودل لیکن د دې بیا دنده ده چې تر هر څه زیات لبا سره دشمنیم بیا د سر په سر اخی ته شیر وي مرګ اوس ګوښ تا په انتظار نمار وته اته نظر تلیا واسه شازه خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين دا اصل مشکره کې دا یو قسم ده هغه څورګي پیغوره مو کې چې اصل دي دا غدي او راوادي بیا هغه ده اصل دي دا دی او وادي کوم ده چې د رب سره په عرش کې وخته په غاړه کې وسلې ده او اصل دي دا مرداري و پد یو نطفه ده یو چاڅ کې ولنخره تور کړت هوا ده چې شي لکه ولاغه سره خدا کسر خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين چې بیا مخراره کړ نه نه نه تاسو په معنا خدای کړ چې بیا مخراره چې بیا ګوره بیا د تاسو په چیش کې په غاړه کې لیدلې خصيم مبين یو ډیر لوی خصم دی جګړالو جګړې دي خصم چا دی چې جګړې بس دند نه نه دی ګوره روزانه په پیښې کې ولاړ دا بعضی خلک ته فهم کوي یعنی کدا درته چې شل پنځه دیش پنځه دیش کاله ټوټل ژوندۍ په داتي رسول چې روزانه د پیښې د یو اتوار ما چې واخ غرز باندې نو روزانه د پچش پیشي په کچاره کې دی ولا بس دغه دنیا سره جګړې دي یو سره په دکانو جګړه دی یو سره په باغ جګړه دی یو سره په خوا جګړه دی یو سره په شج جګړه کیر سره څه جنجالي جنجالي په یوه جنجالي دا جنجالي دی وای دا انسان نه دی تاسو مړ جنجالي دي لار شي کله ما سره خطر ډیر به وخت شي پیدا او خصیم مبین او بیا تاسو چې غیږم ته مبین ترجمه شه کولین در دګی چا وې دا چا لا که چې غیږ کن بړ بړ بړ بړ کړت بولنے والا مبین دې دا ترجمه کی بولنے والا پیدا او خصیم مبین بالکل لا شکار د بیر شکار جګړالو دی یعنی جهان ته معلومه ده چې د جګړه بالکل نمایان ده در بس وې دا خو مې دا د لپیدا کړو غم فورته دنیا سره دا تصفیه ملکه کړ اوس نو راز چې چې شیم په ملکی درکړې دي کړ دا لمزه کې مخ وګور دا نعمتونه دا شي ګړي دا احسانات دا سلسله جی جی جی جی اته ورست بیا در تر راځي پردازې بندري چې بیا موږ قران هم درکې او کتاب مې هم دل راواز ته وش نعمتونه سوري او څوک ماتینې ګر او اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه دا مضمون ادا کیږي وخلق لنا وخلقها لكم انعاما صدق حذف لي تشوي عزم ساوي ولخلنا وخلقها لكم دغ چار پایان دم زکی پر مخ پنی گت دا کر دم شپی دا کړی دی سید گچی د فار سید منفعت د فار نو چش بکشی کی دل فی هادف و منافع فدغ حیوانانو سید فار د بچاو اسباب دیکن د ځان د غورنی اسباب دیکن دا شایسته کای شایسته کپریچ ما غوستی دی دا کژدی چی جوړوی دا کوسی انچ جوړوي دا لوی لوی پوستین انچ جوړوي پنداله کمځه جوړوي نه دا غه وانا چې خو دا وړي دي کنه دا چغر چې دی لاندې ور کړی او دا دا چې څنګه دا غاټ پس تک چې دی هغه ستي دا چیرو ما ما کړه دا ته تک لچی جوړي نو وړي جوړي نو ورته نه مړی دا لاندې هم وړي دا کوسې وړي دا کوټه وړي دي هغه چې دی هم وړي دي قسم قسم کوټونو صدرې دی هغه چې دی ما ما کړه دا چا کړه کړی وی دا ګوره ورته تاسو ته ضرورتونه دي بنیادی دم در فرکړي فی هادف ان په دې کې ستاسو د فد چلتا بچاو اسباب دي ان د ژغورنی اسباب مدل په کې ایشید و منافع چیر نورې فائدې دي د خدای تر ابد خلل خو نه دي کن و من ها تاکلون شدې خوري کې نه خوري و روان و من ها تاکلون بیا دغه حیوانان د شرفایان څخه بعضی بیا هغه دي چې تاسو ګوي خوري دي هم کن یعنی کګرد شرفایان نه خوري کیج بعضی خو کسبې نه خوري کیږي نو سپیکر خون فائدې ستا کنه کوه کا کا په دمر در خور په مر در خور کې جن دګمر در خور ورته درې نو کومه نه ضرورت ضرورت نه ستا دا ګیدران دا پښتون دي دا څونه قیمتي دي دا خلک به قاعده لوی کاروبار او تجارت کوي په کلور په کچی کا دا اوس موږ تفصیل سی واقعي دا په خړه د دنیا او منافع منها تا کلون بعضی حقا دی داغس بعضی پا تسبین دای شرفیانو حرام دی او بعضی بیادر تسوک دی حرام حار اغا حلال دی بعضی حرام دی وی مسائل را تا بیانو اوز بنو زه هدایت سر ربی هدایت پر اخلاس ہوا چه کم ایوانان چوب دی حلال دی او کم حرام دی انا بس داغلون دا دارو حالا مخری کنه نور را پیدل از دا چاو حالا دا دارو حالا ولی علم نزور چی ورطا گرد سب وائی دارو ورته وای دا دارو چوبل دی دا مخری لاله دا مسله ده کنه درنده وی او چوبوی دارو دا دارو مخری نه درنده گانی کنه زیم خلاف دا چار سخه دا تویور اس خود زیم خلاف دا مصیبا بی کنه او دا چار پایانو چی بیادا خی وینا تا کلون و لکن فی ها دا خلا دا دا والشو شو خملا هم ببارا برا دا کن ولوی ولوار سا در لمالدار سبشتنو تی بچی شو چه خور خبر است تل تنایز دست پایی چه غیبی رو بینی وزی کنه وزی کن دیر لمالداران لارس دوی اصول دوی قوانین و کن بیا د دې زندگی تیرې کې به په تاسو ته ولګي ولدای شو دې په برابر دا چې شایست دي هم دې بخښيږي خوند او لذتونه دې له هم یعنی نعمت نعمت دې لذت نه بیا بل دې کنه دا لذت هم بخښي کې دي یو نا سرور بخښي چې دې وایا سرور بخښي ول نه وي ول ته دا مال دا الله ورس چې دا غفې ورځ ما په خوند دې کړو دا دې نن بیا را لګس په وخت ته لکه ولکم فیها جمال حين تريحون وحين تسرحون ويستيد الفار فدغ خپل چش فدغ انواع اند چوغ ندي انعام دا شرفيان ندي ولهو والفدغ دوران تي چيا دي چيري راجي کور ته ماشام يا غربر مراش يا گلا يا سهار لك مفشي ني بيان تک تکوي لکور رموي يا سهار گلا لکور مخ پروانك دا مالدار چې په دا وخت دی راش یا خاص دا د پسرلی موسم د پسرلی پر موسم چې دا شنه نه نیم بجې داسې چاشتګیم پوخس دا چې نور ما راش ولې خو اختصر مړیږي کنه وختي وختي راځي کنه بیا ورځ خوره دنډي دنډي یا چې دا د کال اخر سوله وشو مخ واره او دا په څونه نه وخت راځي په دا پسرلی کې څه کوي لږ وختي راځي کنه د غیر کنه خو خیر سر کې قرآن قرآن شي سپاس کی لاله دا شي تن لار سي چې په ګرو کې وختونه تیر نه کوي د قرآن ډیر زوینه ولا که په سر لا بکلا شي وزر در روان دي هغه زین بیا سر راخلی شي چې سارا زندگی مو غهري کوي ول نو دامي شراس دا سپینې میږي نه شې چاغي يم له مانم تلاندي دا شغلان جيم تلاندي دا نازک سپین سپین وري دي دا چې خوند کوي دا اره دا شایسته او د خونو مړي انسانی که حیوان چې په داس موري بیا یې بل په یاد وي که نه ناز کوي مېږي چې ډنګرې دا د وری نه اخي که وایي دا مېږه وری نه اخي تاسې په دا پښتو زده دي اصطلاح مرګر چې تاره ځان ته پرېږدي ځکه ته بچا کېږي نه ځان بد کېږي چې مرۍ تیارې چاغي نو داسې میلي وایي دا مېږه ډېره میلي ده که داسې میلي داسې بد ورځې جوړ کړي په دا وري پسې دا وری خو نو هلته په وندر کې تړلې دي ورته را ضرور نه وي ناري وټوي که دا رمانه راش له یو مخ دا میش باندې رمبکای رمبکای به شه دا رمبکای وی ګل دا ناری فرګډی دا مرمن ول دی خروج دا نه لا قرار را دي دا زه کی لا صبر کای مال دا دی ګل مال دا هم خیری میری وش په جو سره کاو کا لوازمات کی لا زه دا کو چا کرو یو په دا سر وز دی کی لا صبر دا چې چکرو وی کنه هغه سپیر خولم موینی تور خولم موینی بور خولم موینی اگر پلانې مووینی او کچکوله مووینی او غوښوره مووینی او کچکوکی مووینی او کتای مووینی اشکراوره د یوار په یوې لاس وی بیا په بل لاس وی دا چې په کې ګرځي پوی نو دا چې خوان په وای دی خوان په وای خنه دا سری سری وشي دا سره سره وشان دا لوی لوی دا چې ګرونه دا لوړ لوړ داس بوکونه پر ناس دي ناس وی کنه ناس نه وړې يم نه شې سر را به بری شې وی چا چا غي داس قط قط کنه تي يم وی کنه دا نازک نازک جونګيان پر پوسي وی دا غلش راز د مالدار کور مخترو ووت ودرې بیا چوکس نو دای په سکه ګرځي او داس اور دوری په کې تیرس یا داس ما دې ګری استلې پر یو आवाज کې پر وشو کې دا غلا ګرځ د یو یو وش ولاړې خوراک کوي دا نسونه داس د باندې پر چې دلی د باندې ولاړ دا دکی کن دا وشی دکی کن دا وقت در لماندار سر پشتانو وی چنگه و درازه در پاکستان و در امریکی دوارو مملکت پی یو چی بینی پلاس در در کم ندهی باش کنزا هم در تو بل چوک دی پیدا نکی پر ما بس خند وی دقا وسی و دنده داشتی ما در پلاس رکه سرکار خود دقا دیکن دا سی شد دتلای دا دونه ممشه د سروګته یا هغه خرګس هغه اس ولکم فی اجر معلوم حين تریحون وحين تسرحون چکل ما شام راځي چې ما شام راځي دی دکی ولاری دا شی دکی ولاری دا بلانجم دای دی کی دا وژد وژد کی دا شیخ سری سری غلانجی تلانی وحين تسرحون چکل بیا تاسو سهار به تیل کوي بیا رموي یعنی رمول و راوستل په وخت باندې دغی وای وا اسلام خوشا د ګرته د شاو خا دنیا ګرته لشي ها سترګي پسې ویلای کار باندې رحمت وای کار باندې رحمت ګلای کوم مختلف دي دا خپل غوونه یو دوه درې دانی یو څلور دې ته دانی یې کړ ستاره دا سپینر مر روان نه سر څه نه پاس ها او دا خاطر به وي دا خاطر د ګورو خاطر دا خاطر په تریس نو رمې بیرې غچ ها دا ډیر غچ غچ ها دا حين تريحين وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى ولد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم يوكل دار دا نور شاد بيان داخو يو نواصل يا نور سكوي شكل يوقات كدي بارو يا ميري كوي كاروانو نبياس فقال خدا دلو نيو تنو مجران مجران كو نو نبيا وعدا دسرو شلين سروا لگاو سبيو قرلالا دسرو شلين بي سروا لگاو بارو نبيا پر باندي کر فنزب پنز جولو نبيا پر سار كي ور تسکرل کر داس بو ولاس دیوانو دا وش دیر تعریف کاو دا دا ولاوی دو پر وقت ندی دا دا وش طاقت کرد دا دا ولاوی دو پر وقت من میجی دا باری پر باندی که بیاید سکه بوشا کوای پر دا غیر که غیر چک تو گرزه دی دا پشا دا سپخت تسکر تیو گرزه ول چنبه او گرزه والا کار تیو خار نفیجی پر لالای هیچ جوری خاره است پوش و لاز دا دا وش دا طاقتواری یو لوی معیارو کنی دا دا ولاری دو پر وقت کی چی میدانا مخت شده سی خبر گا سر سر دی بیور ما آجی بیغا ولار سو کن ولنو کم زوری دی کن نو بیا مالک مختیل اصر دا پکی بند نسو چی نو ای بار بتر زی ورسی او کبا نا لیکن جدا شپک با ولار سو دا دا ولاری دو پر وقت دا دا والا چبا گرزی دا لر ری بیغا گرزا والا ولدار من پر بار زورا والا نو چې دا سره وښ په سره په لکتار او بیا به پر داسې ګروپ باندې چې شي مور کړی وي دا شنه شنه غای لړګې به مور جوړی کړی دا شنه ځکه چې جنګولې به هم وي پر دا بندو په هم جنګولې او تړلې وي تړلې وي کنه هاي خار به سر واجو ګل په بازار کې نو څه نه نه دا وته دا په دا بندو به جنګولې او تړلې وي دا غا به خاص خاص غړګې ور کړی وي پر داسې باندې نو دا وځو وځو خاص خاص سره سره وشان به سره لیکل کړی دا کله دا یو فلش شو د لول دا ځوانان بو پر سره سلای به وڅړنی توري به بدلتا وروا شو لیکي ځوانان بو سره توري به مور سره راکړ بیا به روان ورور سم باندې کېدل دا به نو ناری اخستې پر لای ها ول تر ول تر کال ول دی غاړي ملا تړلې ځوانان غاړي ته ناری یې کړل ځکه دا څه کوي الله او یو دا چې دې چې موږ انسان ته څنګه دغه ترای شي د خیر بل مخلوق یې کړ ته می دا ترا پیدا کړې دې می دا ترا پیدا کړې دې می ستاد شوق د پاره دې می ستاد لذت د پاره دې می ستاد خواهش د پاره دې می ستاد شایش د پاره پیدا کړې نو دا مې آسان نه دی و دې کړې چې بلا ولا یا نو خپل بارونه هم وو جنن تر یو زید بل زې سفر سوې کاروبارونه تجارتونه کوي دا په خا خو ټول دنیا کې د ټول روی زمين باندې تمام کاروبارونه ته چش ویا په درو وشو دا خو به سر کله کې یا به یو نیم کې یا به لام دغه نم نه کېږي کوم چې چش مو ایجاد ها دا نن دا موټران ایجاد شو یا به 200 کال کې چې د ریل ګاډي ایجاد شوی دی دغه نو وختونه کې چې جازونه ایجاد شوی دي د دې ته مخ خو کاک ټول دنیا ته رسید قران کې وایي نه نه چې دا خواته چپ روانو ورځې مخ وي چې اخیری موټران پیدا شي بیا پورته وایي قران واغه کته انسانیت ته جوړیږي دا هر وخت بیا شرط جلاږي سارات ته جلاږي ماندار ته جلاږي یار چا ته جوړیږي نو څه کوي وای تاسو وا تحملوا اسقالکم بارونه پر باندې کوي دا خپل درنه درانو نه کنه الا ولدن لم تخونوا بالغي دا غو درانه درانه بوجو نه پر باندې کوي الا ولدن وهغه شهر او ته دورو زفار لب تکونو چې تاسو ګرسره دا یاس نه یعنی په وسم دا پرنه ده چې هغه ځای ته دغه درانه بوجونه ورسوي یعنی دا خو صحیح ده یو ګونۍ به سړی له دغه دروازې را په شای کې دا ځای پورې خو به یې را وړي کړو لیکن دا ګونۍ تر کنداره خل وړی شي په شا وس ډوډۍ وخ ډېر سوی لم تکونو چې دا ګرسستی په وسنه دا تی ګرسر یاس نه ده دې کړم لم تكونوا بالغين چې دا غدي ورسوي تاسو نه یز دي د پر پارا له یو مغدای تا غ بلد تر رسوګم کې د دغه اسقال الا بشق الانفس نو کوم رسوي هم نو نفس خته دی کنه په چا سره په شق الانفس ان په ډیر تکلیف باندې د نفس چې دې زې بار په شال لاله دې چې خودونه ګوټه چې هم په شای کې تر یو ځای بل ځای پوري کنه سند سړي خانه خراب وي کنه خراب ان ربکم لرؤوف رحیم دغه اعمال دغه شان سیده فار مسخر کړ تا لوی لوی بودگان ستاسو ضرورتونه در پر کړی وای زه کو پتی باندې ډیر ستاسو سوانه ستاسو باندې ډیر رحیم مهربانه پر دا بندگانو باندې دغه وجبه ستاسو د پاره د سہولت د اسباب پیدا ان ربکم ستاسو رب د خې پر تاسو باندې والله لرؤوف رحیم دغه ډیر پر تاسو باندې ستاسو سوان دی رحیم مهربانه دی ول دا به پیدا کو دغه رنګ او والخيل كان والاسهان دي والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه ويخلقوا ما لا تعلمون والله اذا لك ذلك اسهان او بل شوك دي بغال خشري دي والحمير خردي كان خشم بنعمتو كي دي وزينه دي غاغا بيا خاص كرت عرب وانا ها يو چوي انسواني زاوي امارا ایک وشار ادمی کہا کرتے تھے کہ عرب میں حمار نہیں ہوتے وہ فرس ہوتے چیزیں نہیں فلا عرب په سرزمین بیا د خردیر ناولا د خو د باج ملکو کې د ناولا د خري چې هغه ځکه خلک په اسلام نه ورته ما یو د انا د خرا دي درو پر اس نه ورته دور ناولا د ضرور او دومره چابر چې ناولا دي د عربو دي ضرور خلک ځکه پیغمبر اسلام هم کله کله سواری ور باندې کوله به هر حال چې زه شوا کارونه بیا په دخرو نه دي تړلې یا دا و زه د نظمونو ستاسو خلک چې دا و براوري یو ځکه کلی نه بل ځای خو پر او خو کډ د داتې په نفسه کړی کن په خو کو نو ګډي او ژیو کن و چې بیا دا څه بلای دا سر سر غیر ازنه دی دا و چې دوی چې دي کم ها یو څه خبر توای چې اشه چورته دا سر غیر ازنه دی دا تو ته چن چی راځه دا نه په باندې کړی هو دې کړی کن شان خاص نه دا په دې په پیسې موسم تیار و سره کې نه کړو نه چې په شهر کې نو سره کې موسم ست ایشو یو دل نه په پسی خپل لیکو ورته وای کنه دین ورته گیای خپل وزیر کوی زه سپینځه زره کارونه وسم په چاته دی یار خدا بازار واسه خونی من جان ته روزی په چش پیدا کی من هغه خه مهران پیدا کی والله می چې لپاره پیدا کړی دی دل غبغال ترکبو ها یو خدا مقصد دی چې شیخ خپل سواری په کوی د دی یو وزینتا لپاره د شایست تاسو کن دو مده چې د فار او شایست نه د فار یو خو به صحیح شایستی پکې آسی به سړی سکوری شایستی کنه وکه کا په خاقونو در خان هغه راج خان نو هغه لوی صدقه چې په چارو سره بچان په دغه آسان سره د بل شي نو و اس به کی نو بالا اس ته نو نازول لیو نه یو نه خریبه پر کړی وي دا مخ به کس بل می دی نه د اس دا سی به ګلانو د شي دانی وي واجب شان به جوړ کړی لکه دا د لاس بندې نه هغه د مخ د فار به دی لاس بندان جوړ کړی پر غاړه به غاړه گئی وي اس به نو نو یو کسب وش استزيد می جوړ کړی د زین لانی شي به چپرې پر واره ولا هغه به ګستا پرې شو مو وکړ بیا به نو شایسته ناواله د زین ودان پر کې شو یو شایسته لونه به په کواچ ولا د زونه می به خلک کس د زور ولا جوړ کړی دا چې دا اس په ټول شو دا ماس اس دا مشکیا دا څو سمنده یا اس دا سپین ان سپین تندای به وکړ دا به دی هی چې دا چې په اواز دی بلور روان دا چې سبوح لها منها علیها شواهد کن ول دا اس شیسته سړي شو په برابرې کنه په بار ول نو خوشته شو په برابر ولا ول شو ملان در برابر سره خالی نه ضرورت نه پرات ورتکشیانی ورتکشیانی داس زور ور دند د دخ لترکبو ها عزینتا و یخلقو ما لا تعلمون و ایدا خو می گد دل پیدا کری نو خود سیش بکشی گری نو دغا شان دی چی پر آس بانی یو سرائی لیاو زی او بل زی تا پا دیر لاش وقت کی رسی وقت با شد سو کنا ار وقصاو رسی دلی کنا بل شیشو شو دی پر بارا برو دری شان بکشی کیو کن دری چو لانی دری کن الله ورته لیسلو شانم دل پیدا کوم لیکن هغه باندې وستای سب مخلاصی کوي نه په پیر ریکن چې هغه به هم تقریبا دغه منافع به دغه جنس کوي منافع به دغه جنس کوي چې هغه به دل پیدا کوم وځي دور نه دی راغلی وخت لو بچا کی لیو جائے با تر بل جائے با دی دیر پا لانڈ وقت کی رسی شو با دیم پا بارا بارا ای وہ اب صاحبا ہموی کن دلتا دی وروو ای کن کروزین کس پوست وہ بس خود کروزین پا دی خبری گستا نکن پر کروزین کس پوست چیز دا بچن دی وروو ای کن نوک تعلیم چی پا لا روان ای خلا کس هم خبر ہو سکتی اخس نہیں کر سکتی ہاں بھائی پور کسی پا تعلیم سپور انو دارے لار لی دلا لار بے دل تل خواست نوی شاک مخیش ہوئی کر لارے نہ دلک خوا خواست تایی شو دی پر بارا بارا ہو وبسا آوی ور بانی چابک میں ورس ہو لے نبم ستریم نوی او چابک بام ورس دی او چش بام اولا لے شو بدیم پا بارا بارا ہو دقا رکم اللہ ویز نور شاند اللہ پیدا کوم چی دس سنستانان وست نور تا لگیاد نور لگیاد نور لگیاد لگیاد مش دیتی مش دیتی زور ووی ووی دوست اوکال نور تیر کرد بیا شایو کتلی ورطوی شروع سی شاباس زمر جمله لانه ده ختم شوی ده قرآن یو جمله چی ویا خلوکو مانا پیدا کوش پیدا کوشی مش درست نایش نایش نایش تی دوست اوکال نور بیا نوی نوی ایجاداتو کمور سی کل راو باسی سی کل راو باسی یو نوری نخری او کل کن پرکل نخ کوشتی کوشت بیا تر شاو گوری مش بچه درتوی ویا خلوکو مالا نہ دا قرآن اعجاز دا پاگا وقت کھلو کہ صحابہ اتر خدای شروع سا ہوئے گئے چی داس موٹر بھی دا سیکل بھی موٹ سیکل بھی سکوٹر بھی ہاں شاہ داس رکشہ بھی ہاں او تا بھی داس قسم قسم ٹوٹا بھی دا لوی مازدہ بھی ٹرک بھی بس بھی او دا کسی اور تا شروع کری ہوئی نو صحابہ پر سر خلاسی دی چی دا ہو چی سر بامنا ہے پر خلاس او ناکب قرآن پر آوز بھی ضرورت ہم نہیں سارا پکڑا سے قرآن بم لمبائی والے مارا تھا لمن صاحب توائی داغا دور مومنان توائی کر دا یوا جملہ قرآن پیشن گوئی ہوا کرنا روانو روانو روانو چو سدی مفسرین پر دا جملہ چی برا اللہ بس اگر سی مجمل تشریح لے ہو کرنا چی بعد انہا سدخ دے تلاق خوالے نے مطابق گول چیش پیدا کی کرنا مفسر پر مدازی تشریح نہ سکھو بات کو والا رکھو بس خالی دولے لفظ نہیں ہوا ہے شاقانو مستولا کمالوں دیکھو دے تلاق نور شیان بم شاید پیدا کی کرنا چرا گور چترا دی چیر پیدا کی کن بس بلا جملہ بیان حوالہ دے دفتر فرائلم بنی وار کر لا وز دے جدی تو ریو مفسر یم لا یو طالب چ تخریر فقہی و یخلق ما لا تعلمون دا دام زکی پر مخ بن چ کم نن دا جدید شیانو زکی دراوت لی دی دا وا پر پچفو کی آلو زی جازو نہ دراوت قسم قسم جازو نہ دم زکی پر مخ بنی قسم قسم موٹران دا دریا پر مخ بنی قسم قسم و خلقنا لهم من مثله ما يركبون انا دم يوا جمله اولته چې دریا په خل حال خو د تغه نه اوښتي ده د دې سره تاسو خپل ضرورتونه پر کوي لیکن بیا به دغه دغه دا ورته ورته د دغه ډول ته ورته ورته نور شان هم تل پیدا کوم تاسو به هم پکې سپریږي هم خپل تجارتونه او مالونه او کاروبارو سامانونه پکې وړي او راوړي هغه هم پیدا کړ دا هم پیدا تر هغه دا پیغمبر معجزه لا د چې اره ول دنیا ته نه دا ولاړه نه ری نه وي یار سر مخلاص دعات پیشن گویانی دا قرآن مجید بازی پیشن گویانی و یا خلق و مانات علمون نور همیل سشیان نیچی جی فیدا کون ما سیغا خوبا ما از گزاری کنا و یا خلق و دغرب چی دا گر شیان دل پیدا کری دغرب دا تی چی پیدا کری است دا اسمانون پیدا کری دمزکی پر مخبانی دا غز شیان تایی دل پیدا کری ما لا آغا تا علمون تستا گو بنتر و سفوری سر مخلاصی استیف پیدن کنا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء الله هداكم اجمعين ورا واذا انقضت دي نعمتون اندل في ذاك دي ديو تقاضات سلا شبرني غسي درازي مالا برني غسي دلال شدق في الرب قرس برالا وعلى الله قصد السبيل هو شبر الله تور فر الله ورسبرت مجوي دالات فر داكلي ورسبرت وي كنوي الله وي قران نري دا پیغمبر شدا تست سارو ما شام ولار دا غلار دا چې پر الله ور سپره دا ني غشم دا ما روان پر دغه ور سي چې چپ نه سي کبه بلور لاري دا سيستا یو څه دی لاري ستا چې اغا چپي و من ها جاي چپي لاري دي اغه یو کلی تولې دلې تا خپل بنه کې سر پلاک وعلى الله مفر دا باندې ور روان دا قصد السبيل هغه دي غشم دا ملار هغه لندلار سملار ومن هذه سبيل سخد دلار وسخ باز دا سبيل مذكرم دي مؤنث هم ومنها جائر باز هغه دي چې هغه چپه دي کله کجی لاري دي کنو هغه سلطان کول ولو شاء الله هداكم اجمعين که وګوري الله دا ټول انسانان ته الله وايي ټول به زه تاسو پر هدایت کوم بهر حال مجد الله څخه دا غواړو چې اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت هو الذي انزل من السماء ماء لكم من شراب منه شجر فيه تسيمون دا د غزات دي کله عزت الله خپل تعارف کوي څونه شایسته تعارف کوي قران کنه خپل رب رب د ځان تعارف کوي چې زه دغه يم دغه يم دغه يم دغه يا مې دا شش اسباب د بقا د لپیدا کړی دا مې نور بل نوا ده د نعمت هغه مې بل نوا انزل من السماء ماء وبمنا لكم فيه منه دغه وبوس خسته چې پاره منه چې شي شراب مسکل وي کنه یعنی دغه باز وبوس خو څه څه کوي څه ځنی شي او څه بیا پر کلو فصلو پر مزکو لګوي څه مزکه جذب کی څو ستای ضرورت په پرکیږي چې بیا مندا نو ضرورتونه په پرکی منو شجرون دا پاج دا غوست دغه درخت پیدا درخت معنا درخت هر بوت شجر په عربی کې خامخا دي ته نه وي د همش په پښتو کې درخت ورته وایي په پوس ولا شجر دا نه وي دونه جگ بي دواره بنو دا خامخا شجر وایي عربی کې ار ار درخت دا بوت نه دی دا بوت دا په برق بوت دی دا ګټ څه ورته شجر ته شجر خو دغه جوړته شجر دا چې ته وایي اړې دوت وایي په بل کې ارت ار شي چې بوت لري بوتي وکي نو خو یو په بل کې شاخونه سره څه وي تیر بیا سره اړې دی دا ګټ شجر دی ومنه شجر فی تسیمون دا دې شجر بوت دا د غرو مخ نه وایي دا د غرو د بیابانو بوت نه وایي دا خدای تر په د قسم قسم بوت دي او د غزمر د چی شي خوراک دی د حیوانانو خوراک دغه دی کنه اے دغه دی کنه وای چی شو وتری شو وت سوال وای چی شو پرځی ها وای چی شو په سارا وشي چی نه یا ها څوی شهران دې څه ولا د سرغسی فیجه دا دا خو دا دې څه وایي دا په دا تمام ساره او ټولار سي په دا غرو په ساګه د نن پشرې خو یو څورې جوا شي بیا غرو نه بیا نو خلک دا غوي په دا غرو ته و شړي کنه په دا اوږد اوږد مندو نه دي کنه دا ببر ببر فقې کې څو قسم سرغس دي یو قسم دي نازک دي دا بیا وای دي شو خو یو دې پن پن لږه غبې شه نو خو دي کې قسم قسم دي کنه دا نازک نازک سرغس شي بل نو دا شکل پکې تل نه دي هغه نو چې کال آباد وي بخیر ترجمه پوری دا سرخس کب د زرغونه ولای غي بیا زر نو چی دا نور شیان غد وختي و چی چې بیا و چی یې مخوري کنه نو بدا غرو کی کړی دا غوای بس بیا نو نو ته میاش میاش مالک پسی ځیلا نه کنه بیا د غرو د چکی دا غوای چې ګرمي غربا تیر ګرم شي کرام لاش انت تا په غرو کی دننه غټ غټ کونکیان دي کونکیان پیژنې دي دننه شایو راځه دوی دا غچ غچ غاری رازه نه تیر چور دوایس بس تا گورم پلن تا ولاری اگرو کی وجب اجب کسی تا غچ جبال اکنان انوس اکنان روان دی که اکاز دل وز تا نجوڑی جو باغت رجبان مخلص دا وز را روان دی اکنان کنن دا غر روان دا کنن ندی دا لولو لان دی دا سورت وایس تی پوشنی ها مجھے کنتای بولگا لو لانج دی ولار دی داست دا بستق اون گورم پا کی زیج کن کلگ انسانان و با واقعی بلا بادی بادی واقعی یخی واقعی کن حالا تا ورنو جدا سی خاص لکه گرم کوتا داست دی کن پا دو بیچی ورس یا داست یا خسایی او پا جمی بیا داست گرمی لکا دا کورا دا چوب خونه داست گرمی پا دا کی بیا دی خوریش بی کن ولاری دلتا کن دا گر زندگی دلتا کن دا ګر ول دا غرونه می دا پیدا کړی په غرو کې می دا چې یو نه دل پیدا کړی هغه کې بیا اساس چی شي اوس دی بالکل شاری محض انسان په دې ما کې دا نه راځي چې دا جبال کې دا اکنا نو مش چکو کړي چې خدای په فیرس کې چاره به شماره لې د نعمتو په فیرس کې پر شماره لې دي بالکل یې سره پکړه چې دا نو مش چکو کړي او هغه ما ته په غرو کې غاری دل پیدا کړی نو کاری مش چکو کړي ها بل دې په کار کې مجاهدون نه په کار کېدل په قران چې په کار کېدل کنه دغه دغه دغه غار کې اوسېدل که سمجه دي اول چې دا چې څوک لو پوری دلته اوسېدل دغه به موږ کورم او دغه به موږ ورم او دغه به بنگلا هم وکړو ته خدای شان او وجب په جبت زوینو ټول کښنی خله ده بس ته ما هیڅ بشړه نه دغه دغه ورنه اوسېل درې واره دا ما چې تنه دغه نه پراخ دی تون لوی زی بودا د دنیا بغد د ګرد د کی په دلو نه ولا تکش ولدا شابه ده الله ولدا شابه ده یو ستیو نر ویا نخمات ما په دکی فمن هو شجر فيه تسيمون درختي دي درخت خبره يا رسول لكن يعني هغه بوتي دي چې هغه ساسي بوتي څوک سوځي څوک راوړي څوک بیا خوري کړي څوک د ستای د غویانو خراب څوک مده بسو خراب څوک مده وشو خراب وش بیا څه خوري جوز اوي چې دا مخې هم لدی لک دا نازي قصري مخې چې کړي د جوز مخې تل دي مخې ته ها دا مخې سر سر سره له وکی پوست پاسته جوزای د کی مات سام دي کنه دا پوست جوز نه دی دا نازک جوز دی ته دي څورته نازک ورته یار وش خوري دا سي پر طبيعت پر شو کې خوري د نه داخله داس پر اټول کې داخله نه دی دی کی کنه دا سر د جوز د شر راتل د کک سي سويش کې پا د دې پر اکاس دی کنه شته نه وکړ څنګه دا سي پر طبيعت اخته دا لکې مرته خوري دا سي ورته ولاي کنه دې جوز ولاي ځبل تری نه لا دا لا دا تا چالو چې فردا ما وای دا ته پر هغه سرغس منی خو نه خسته دي سونه بیا هغه نه ځکه تر خیال اسمان نه ندي په دا باندې په دایې نه کې دا اسمان دی بیا چې دا باران پوښ نو صفاس دا رمضان دا د اسمان پر لا کې اسمان پیل ځکه دا نو دا له دا پر دایې نه باندې مالداران کډی کیو دا تم ځکه چې د اسمان نه لري کنه نه دا کډی ورو یا چې باران پوښ دا چې پر خوشاله دي او چاغي دا په اسپانیا به قاعده میږي مستی کی په دا وخت به بندور لګي څه باندې کوم که عجب شي نه ټول له شان څخه خبره دا نعمتون دي خدای به بل شماري وي دا باغ نعمتون دي نور ته وي کړ په ما پر شماري نه تا قاجا پروا چون سر باندې نه مخه فی تو سی مونږ تاس خپلې میږي په کی پیاس خپل بودگان په کی څه هغه سایمه نه دي چې و تور بوشي سایمه یې نو بیا به څه کی ته څه سوم کو نه لغه چاته وای دا فود د دوی پره کی سارا کی د خپل حیوانار وری لخت کی ګرځ فی شجرن فی تسیمون هغه ویش تاس فرق کی خپل حیوانان کی اس څونه پر چا باندې پر هغه سپاندو کی فیاس هغه یا نور ګوت چې وچی کلا دی او د غیانو خپل د وشغا خپل ا پر یو په ثابن کې لک یو ثابن علاقې دا به ثابندون ډیر شو ځان لري کنه دا نازک نازک ځوزانی ما خیم کړی بس دا بس تک کلا ولا کی ها ته اس اروان ورته ناز پر سیګریټ شو ته لګولې بس خپل څه شو ته وی ټولا کورته وی دا شه ته بیا برابر وی دا څوک وی دا څه جنبی تو لکم بی زرا باچی می در کرده ده ساما باچی می در کرده ده انسان صفا بی بخته یم بیتو لکم بی زرا و زیتون و نخیل و لعناب و من کل سمرات تدغو و بو فزری بریستی ده پارا راشده هم از زرا ده کسم کسم کشتونه دی کن و زیتون ده درختی ده زیتون دی و نخیل ده خورما دی و لعناب انگور دی کن و من کل سمرات داخل ده دی نور هم دیر دی نور کم دی رما دی و سیب دی و ده ولائی ندی کن و ده زیتون دیر دی کن وینځر به میکنه راځه لا کو وینځر بلک به چې یم ته نه دی خوري سي خوري ان فی ذلک لا آیت لقوم یتفکرون دا هغه قوم او دا هغه انسانان د پار چې عقل لري تفکر لري یو څه سوچونه وي دا د پاره یو ډیر لوی عبرت سامان دی هم با چې شي پکې پیدا سي احساس ته نه اپ شي ګړي پکې پیدا سي هم به ذریعہ د معرفت رب او پیږي هم به ذریعہ د چا سي رب هم پوهیږي داخل دادی و سخر لکم اللیل و النهار شپو رز من دل مسخر کردی سی پا خدمت می لگیا کردی شمس و خمر دی و نجوم و مسخرات هم به امری در طول نجوم بالا پر عالمی علاک در طول مسخر دیست نیست در اللہ پا امر بند در خوم دقا تفایده رسید افر دیو نظام دی سر تدلی این فی ذلک لآیة لقومی عاقلون عقل من پوهان خلق چه سر عقل خلق عقل لري و ما ذرا علاکم فی الارض مختلف ان الوانو و دام زکی کسیم دل نور پیدا کری دی پاشلی ذرا آمانا انتشار شتای دفاره پاشلی دی پا دام زکی شاہ و خوا دو خدای اطراف بد نعمتون دی نوزه بطر کم کم در تشمارم مختلف ان الوانو هورم اونه هم دی و دا غرنگتو اموهو خراکونه هم سرا بدل بدل لک ان فی ذلک لآیة لقوم یتذکرون بیخی و دا عبرت نشانات دی دا حقا قوم دا فارا چی خبره پا غوش نیسی خبره زبط تاوی کن و هو الذی سخر البحر دا خوب بر رو کن و لرزی چیرین بوز رازی بحر لم بوز من تل قرآن ور سری تا پر تسایر ور کی بیا کشت راو دی بیا پر بر و گرزی بیا پر بحر و گرزی و وسخره الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا دياو وتستخرجوا منه حلية تلبسونها لذيذ ولتبتغوا من فضله ذي ولدا غدا غټ غټ مقاصد دي کلیات دي کنه دریابونم در مسخر کړی څه پکوي لتاکلوا منه لحما طريا پچون انسانان دي اوس یوازې د اسمر د ملک د پاکستان یوازې د ملک چولګ انسانان دي چې روزي د مايان سر کړی دي دوسری کاروبار څه شي دي مايان بزرګونو انسانان خالص هغه دي چې اول ورځ د چارا بس د دریا برا بس بیا هغه چون زرګونو انسانان دي چې بیا دغه و نو مزدوری کی دا کلیتوب کی یو دا موټران ته یو ځای ته بل ځای څو زره به موټران پر چلیږي پر دغه مايان چې موټران والا ته روزي پر پیدا کی بیا په شارو کې به څونو دکانو نه وي چې خالص څه شي خرڅي مايان خرڅي بیا چې بار ته سپلای کی هغه خلامه شروع نو دمځکی پر مخ باندې نن دا ویلې چې پر کورګو انسانان چې خالص معاشي کاروبار د رزق ذریعہ اگر سره څو دغه مايان الله وای چې انسانان ته لدازې روزي ورکړي اخرات هغه تازه وښ خلوري خپل جلای د دموکرانو د علاقه په بندرګاه باندې کیسه مايان پیدا کیږي دون شیرین دي کښنی دی هغه سر ورزې ته ناس هغه د دې یلو ته وخت الله ته ما موږ ته نه راګي بیا پکې ځمای ډیر خوښ مايان پکې کیږي نه ولا د نه ولا د مايان د شیرین مايان پاکستان په پوزولې ما یو خلوري دي کښنی ته وسه پوری د تروزم سرپسیګر والذي سخر البحر لتأكلوا منه لذفار بديش تشت دغدر ياوز خوراكو لحمان قريان اغفا تازا غوش تازا تازا تازا وسخر تخو تستخرجو منه حلية بل لدي دفارش تشت لدي سخاق قل سوش زيورات ويبا يارتو زيور بيجني زيورات لالو جواه هودا ملغلري قردل چاراوز دغدر يابورا وزي كان يوا ملغلري ولا كنت تذكرون لاندر داسي ملغلري مستك حلیتن زیورات تلبسونا شتا سی آغون دی کن یعنی شتا شدی آغون دی پورا انسانیت تا خطاب دی دا خورونه چی عرش دی جلا جلا دا بلا سا بغانا بڑی ملغلر ور کریا دکر خدا انسانیت تا نوات دا انسان خطاب دی لالا ہے نوات دا انسان تا خنورا لک خبر آجی نر تا دریج گور لارز چی پر لواقی اولا دا چاہت ہو دی یوار انسان دا دریج یا تا انسان کی بخاص چاہت نارینا تا دریج تی پدا سر خلاص ہوئی ولی ان دا شد چی آج سو چاہ شایستا کی دا چاہ دا پا هم زری ته پاره ده نو ګر تلار په دې ته ودرې ده زګل زګو چې خو کټه بچیم د خدای ور کړی نبوت هم د تو ور کړی ذمہ دار هم دا غناري نه دي ذمہ دار هم تر چا ناري نه دي نو بیا که کټ شي د پر سر باندې شي دي حکومتونه هم دای چلی او جهاد نه هم دای کی دا تمام سخت ستوري کارونه هم ګرد دای کی دا شي ته به تیار ورتي ولی اصل خبره ده چې اگر تشیان لګیا دي د تکمیل لپاره بیچاره بار د خوښیاتو مکمل کړی اگر وجدا غا ارتو ملغل ر ول واخی دای په پنځه کرور کن نو خجدا چی جواب می خدا به شایستش کارس شایستش کارس لو خان چی اپ واس نو خان باغا برو خاص ان انا دی ابا بار مستخرجو من حلیه تن تلبسونا وتر الفلق مواخر فی یو لی تام تغو و تش ببینی دا کشتی چی بکی زغلی در یاد کشتی نی دلی دا دو بده چری کن دسی چری کن دا کور لیدلی چې د سیون سکر لس سرچی دا د کشتی چې روانې دا و په داسې سرچی وي ولې خو په څاوي په دا څنګه دا لاندې دا شنه نه نه نه کشتی خو شته به دا جوړې دا کران دا د روانې دا و په داسې سرچی کړ اچھا به دې لیکلی بالکل دا شاته و په داسې تسکوي لکه پر یو اوار میدان چې ډوډه رمزه کی دا موټر چې دی تیز روان دا ډوډه څنګه شاته پاس بسې کړه دې لیک ډوډه دا تیز کشتی چې روانه بالکل دا وبو دا چې تر شاده سپری سره چیرې پر شای تسکی ولته ور بلا منظر وګوره دا منظر دا د غوجې د ټول ول ترا کی وی دی ول منظر څو نه دا یو ناشکا نظر په دا منظر کې هم یو خوبی موجود او چې قران دا ځای راځي سک او تر الفل کما اخر فی چې دا وبو چیرون کې وی فی په دا دریا دا چیرون کې دا بیا مش پر شام تسکی کن او چیرې پر شای ذکر هاو وای وسه نور تکشیه دا یو وخت ولاز یاره د دریاب موافر مخمو اخر فی یولی تاب تگو من فضلیه د دې لپاره مې دا کشتی د تمس خر کړی دی او په مشتی په مثل باندې نور هم چې هغه جازونه دي نن د سماغ دا د دریابي جازونه ست کنس څو دفعه د تاب تگو من فضلیه چې تاسو تلاش کید الله د روزی سره چې تم دوی دنیا او پیسې او ګټي لوی کاروبارونو نو تجارتونو پروک دی کنه نه لاله د ټوټل جهان دنیا نن سامان یو ملک بل ته فراوني کې شوی دغه دغه چې شګه دی د ګریزي مالونه خو ګټه د دریا په لار راځي په جاسکو نه سره تلی اوس د جاپان چې څه مال لیږه په کومه لاره روان دا بندک شریف دا بیر شریف دا کوټه او دا عراق دا د تورخم باډرانو باندې دا د جاپان یې مشر دلی جوړ کړی په ټولې دنیا کې د جاپان مال له دوبۍ نه سیوا هغه په کم ځای کې ارزانه دی د بندک په دیش منډي کې ارزانه په ټوټل دنیا کې تر د جاپان لاندې ارزانه خودی جاپان ته یوه سي دغه شي چې تیرای نه سي کړ دغه یو فلش د لیدر تنزان نه ولا هغه وجدار چې دا تجاران چې ال تر نه شي دغه لوی کارخانوس خلاول ورال ته بلار نه شي چې څور نه پرځي چې څنه پرځي چې څور نه راځي ارزانه لیکن دغه په خپل ملک سي ټکس به خډیر او په جاپان کې مزک نشته غم دا ګرد غرو نه دغه نه لکه دغه مسجد چې دغه نه بنگله څوک ولري چې ګرد بنگله ټوټل دغه نه لګیدل مسجد اغه نه لایسته لکه هغه سر کرپ پکې چې زینس ګرد غرونی ځکه دا څه قیمتي ده دا دکانې دونه ګران دي دا دکانې دونه کرایا ده چې دا کرایا څوک څه نه کوي چې څو نیم ډیر دکانونه نیم ډیر ګران ځکه په جاپان کې په خپل مال دا ډیر ګران اما ډیر ګران موږ تجربه مجموع کوم ملک او تولانو چې په جاپان شي بای کې لاس پسې ځل کې دی زبر د غي په طرفه شاس دونه ګران موږ د اخر شنت مبارزه ني ماله نورم را سره په رومانیا کې ما ناری کې مالیا چک نه کل زین تا با څنګه تر درته مالی په ما یې دونه شي انا ځنه کوي دي کته دا لوی تجارت دي لګه دې مالونه راوړي کړ مشر په کوټه کې دی ته جاپان په نیمایي په لسم قیمت باندې مشر په کوټه کې بيدا کی مدل ته پښتنه وکړه لګه سره شیم لګه خلاص اته نه خرید کیش ولر شي ته جاپان ټوټه مالونه ګرځي دبي او دا ګره د دریا دی لار کومه لار دی لاله په دریا د ګاټ ته په دالو لو جازو دي اوس نو کشته نه دی وزو جازو نه دی او جازو نه دی نه ولا دی جازو لیکن کشته وسم چلی یا بیا دا خد داس لکه کار دا کی لکه دا خري یوري پام ته څه تر اخر خلوري چې څکو درې دینو د سامانونو د چوک اواز مندا خره یوري دالو لو جازو نه چلنګا